YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest szansa, że odporność populacyjną osiągniemy we wrześniu, mówi epidemiolog profesor Maciej Banach. O walce z pandemią, polityce klimatycznej, wyzwaniach migracyjnych i współpracy rozmawiać będą premierzy Polski i Hiszpanii. 170 filmów z całego świata w programie 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 775 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, a wyzdrowiało blisko 2200 zakażonych. Liczę na to i jest szansa, że odporność populacyjną osiągniemy we wrześniu, powiedział epidemiolog profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Profesor zwrócił uwagę, że pandemia ustępuje, ale nie można doprowadzić do tego, aby mimo znoszenia wielu obostrzeń ludzie lekceważyli przepisy sanitarne. Coraz mniej jest zakażeń, ale zgonów nadal sporo, przyznał specjalista. Mimo starań medyków i dobrych wskaźników podczas akcji szczepień, uważam, że ryzyko nawrotu epidemii istnieje. Teraz już wszystko zależy od nas, podkreślił profesor Banach. Od jutra wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. To ostatni etap otwierania szkół. Nauka w szkole będzie się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, dyrektorzy szkół realizują obowiązek bez zarzutu. Świetnie przygotowują swoje szkoły do przyjęcia uczniów, świetnie wykonują te zalecenia i wytyczne sanitarne. Dodatkowo w weekendy szkoły będą dezynfekowane. Przemysław Czarnek dodaje, że utrzymane zostaną też zasady postępowania w przypadku zachorowań w szkole. Będziemy utrzymywać w dalszym ciągu, przez kolejne miesiące, a być może nawet cały rok, przepisy, które będą pozwalały dyrektorom placówek oświatowych wszystkich na przechodzenie na naukę hybrydową bądź zdalną z uwagi na ogniska koronawirusa. Resort każdego dnia będzie monitorował sytuację w szkołach i obserwował, jaki wpływ na liczbę zachorowań będzie mieć powrót do nauki stacjonarnej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki po południu poleci do Hiszpanii. Jutro razem z premierem Pedro Sanchezem będą przewodniczyć rozmowom międzyrządowym. Mają one dotyczyć walki z pandemią, polityki klimatycznej, wyzwań migracyjnych oraz dwustronnej współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej. Hiszpania jest na piątym miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Do najbardziej obiecujących obszarów należą sektor Smart City, technologie dronowe i handel rolno-spożywczy. Chiński bezzałogowy statek kosmiczny połączył się ze stacją orbitalną. Celem misji jest dostarczenie paliwa i artykułów niezbędnych do działania stacji, gdy pojawią się na niej kosmonauci. Główny moduł chińskiej orbitalnej stacji kosmicznej został wystrzelony miesiąc temu. Chińskie władze poinformowały, że budowa stacji zostanie ukończona w ciągu 2 lat. W tym czasie planowane jest wystrzelenie co najmniej 10 kolejnych rakiet z elementami stacji i jej wyposażeniem. W chińskiej stacji kosmicznej Tianhe będzie mogło jednorazowo przebywać 3 kosmonautów. Chiny zdecydowały się na budowę własnej stacji kosmicznej po tym, jak ze względu na obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące militaryzacji chińskiego programu kosmicznego zostały one wykluczone z udziału w programie budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chiny w ostatnich latach zintensyfikowały rozwój programu kosmicznego. Niedawno na Marsie wylądował pierwszy chiński łazik, który prowadzi badania powierzchni czerwonej planety. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 170 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier, znalazło się w programie 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dziś rozpoczyna się jedno z najstarszych i najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym i krótkometrażowym. Festiwal odbędzie się w internecie i stacjonarnie w kinach, mówi Krzysztof Gierat, dyrektor imprezy. Wszystkie najważniejsze kina studyjne w Krakowie, gdzie zawsze jesteśmy. I oczywiście liczymy na to, że przyjadą nasi goście. Głównie z Polski tym razem, bo z zagranicy nie jest łatwo przyjechać. Oczywiście są tacy zdeterminowani twórcy, którzy nas odwiedzą i to nawet z bardzo dalekich zakątków świata, ale nie będzie to tak liczebnie jak w ostatnich latach, gdzie na ponad 1000 osób akredytowanych 300 było z zagranicy. Gościem specjalnym w tym roku jest kinematografia norweska, a nagrodę Smoka Smoków za wkład w rozwój filmu animowanego otrzyma Piotr Dumała, twórca autorskich technik filmowych. To jest twórca, który fascynuje wielu, ma wielu fanów, ponieważ robi animację, ale opiera się o literaturę. Często są adaptacje wręcz Dostojewskiego czy Franza Kafki, więc to jest rzeczywiście bardzo interesująca twórczość. Pokażemy aż 19 filmów. Tym 2 fabularne, ponieważ pan Piotr robi skoki w stronę fabuły, mimo że animacji ciągle się trzyma. Krakowski Festiwal potrwa tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami oraz lokalnymi burzami. W Tatrach śnieg, gdzie indziej więcej słońca, ale też może przelotnie padać. Na termometrach 12 stopni w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 19 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując Express De'Longhi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. So much food. He's eating apples and oranges and fruit salad too. Toot toot, chug a chug a big red car. We travel near and we travel far. Toot toot, chug a chug a big red car. We're gonna ride the whole day long. Emma is doing the driving, singing. Is doing the driving of the big red car. Toot toot, chug a chug a big red car. We travel near and we travel far. Toot toot, chug a chug a big red car. We're gonna ride the whole day long. Toot toot, chug a chug a big red car. We travel near and we travel far. Toot toot, chug a chug a big red car. Król, królowa, cudzoziemcowa, żółw czy dżownica, lalka, nie wiem, czy to jest teraz, bo nic nie słyszę. Taki początek nam zrobiłeś. Franku, poranku, ty nawet nie spodziewasz się. Żaden zagadkowy słuchacz nie spodziewa się, kto dzisiaj do nas przyszedł. A odwiedziła nas osoba, która jakiś czas temu, ładnych parę lat temu, bywała tu bardzo często i wiem, że miała grono swoich wiernych fanów i wiem, że dzieliła się z nami swoją mądrością, swoimi zainteresowaniami, z takim błyskiem wokół opowiadała o różnych rzeczach tego świata, ciekawych bardzo. No i ta osoba przyszła dzisiaj, ma inny głos, urosła nam, no i jest naszym gościem. I pomyślałam, że skoro Dzień Dziecka już niebawem, no to niech przyjdzie to dziecko, które tu wzrastało z nami w zagadkowy sposób. No i może się odezwie teraz, raz jeszcze. Witajcie. A jest z nami pan Brunon, albo Bruś, jak wolisz. Może być Bruś. Tak? Naprawdę jeszcze tak? Tak. Nasz Brunek w każdym razie, Brunon Skalski. Ile masz dzisiaj lat? 17. To czy będę miał wakacje? Na razie mam jeszcze 16, ale... Ja nie wierzę w to. Ile miałeś, jak się poznaliśmy? Wydaje mi się, że 7 albo 8. A, było to tak. To był pierwszy dzień, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Najważniejsze święto w roku. Z tego, co pamiętam, siedziałam sobie na trawie, chyba w Łazienkach Królewskich, rozmawiałam z dziećmi, jak to mam w zwyczaju robić, i nagle zjawił się on, mały książę, o takich wielkich, orzechowych, lśniących, mądrych oczach. I tak popatrzył, pomyślał, jak zaczął mówić, to pomyślałam, o nie, przez płot skaczemy, idziemy do zagadkowej. I tak zostało nam przez parę ładnych lat, prawda? Tak, Bruno, nie? Chodziłem tutaj dosyć regularnie przez bardzo długi czas. No i co pamiętasz z tego czasu? O, pamiętam zagadki, pamiętam gości, pamiętam piosenki, pamiętam rakietę. O, rakietę. Dzisiaj nie będzie rakiety, ale to wiesz, jakbyś był młodszy, powiedziałabym, no to jak ta rakieta brzmi? Siu. No widzisz, masz 17 lat i zastanawiasz się, prawda? Już teraz takie w oczach popłoch. A jak byłeś młodszy, to bawiłeś się z nami na 100%. To jednak już jest troszkę inaczej, Brunonie kochany. A czy ty pamiętasz, jak ty przepięknie recytowałeś wiersze tu w tym studiu? Pamiętam, jak cytowałem grzyby Jana Brzechwy i na przykład, kiedy wydaje mi się, mówiłem surojatki, to wchodziłem pod krzesło. Tak. Pamiętam, jak starałem się odzwierciedlać zachowanie różnych grzybów. Tak było. A czy mogę prosić cię o taką próbkę? Fragmencik grzybów? O mój Boże, obym jeszcze pamiętał. Taki króciutki. Aha. Król borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Wtedy siadł uroczyście pod dębem i rozkazał na alarm bić w bęben. Bardzo ładnie. To jest tak, że wy odwiedzacie to zagadkowe studio i nagle ja orientuję się, że wy dorastacie. I nagle tak mi strasznie przykro i szkoda, że znikacie z tej zagadkowej niedzieli. I tak jest, no, tak jest z wieloma osobami. Nie jest to łatwe. My też rozstaliśmy się jakiś czas temu, ale tak zastanawiam się, co te osoby teraz porabiają. Z niektórymi mam kontakt, z niektórymi nie. No z tobą akurat mam, dzięki twojej mamie, z którą się znamy, myślę, że lubimy i bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jesteście. No i twoja siostra Zosia, także myślałam, że przyjedzie, na pewno bym jej nie poznała. Ale tak zastanawiam się, co ty teraz robisz, człowieku? Czym ty się zajmujesz? Za czym pędzi twoje nastoletnie serce? No cóż, niektóre zainteresowania mi się zmieniły, a niektóre pozostały na miejscu. Nadal się interesuję książkami i filmami. Sporo ostatnio z powodu kwarantanny oraz zdalnych lekcji przeczytałem, często na lekcji. Też troszeczkę zacząłem się interesować jakby nie tylko mitologią grecką, ale też innymi religiami świata oraz jak się zmieniały za pomocą swoich wyznawców oraz jak trochę popkultura zmieniła spojrzenie na nich. Ojej, to już naprawdę jest poważny pan Brunon. A co byś dzisiaj z perspektywy tych kilku lat i z perspektywy tego zagadkowego studia naszego i tego, co się w nim działo, powiedział tym osobom, które teraz nas słuchają, które teraz tu przychodzą, współprowadzą ze mną audycję, mają głowę, mam nadzieję, pełne marzeń i dla nich wszystko jest możliwe, ponieważ mają 7, 8, 9, 10, 11, niekiedy 12 lat. Co by powiedział pan Brunon, dorosły, już niemal 17-letni. Jeszcze nie dorosły, jeszcze ten moment nie, ale właściwie już tak. Co byś powiedział, co jest takiego naprawdę ważnego, za czym warto pędzić, za czym warto gnać i na co warto zwracać w życiu uwagę? Powiedziałbym, żebyście robili to, co kochacie, żebyście uczyli się tego, co was interesuje, żebyście podążali ze swoimi marzeniami, żebyście robili to, co was fascynuje i to, co sprawia wam radość, oraz żebyście się rozwijali w tym kierunku. Ponieważ... Dlaczego to jest takie ważne? Wydaje mi się, że jakby trochę to daje poczucie satysfakcji oraz też samorealizacji, która jakby jest, no, w sumie dla każdego bardzo ważna. No widzisz, teraz muszę cię zapytać, co to znaczy samorealizacji? Jakby to wytłumaczyć, jest to staranie się byciem najlepszą wersją samego siebie oraz próba zmiany na lepsze. Proszę pana, muszę powiedzieć tak, brawo. W nagrodę będzie zagadka. Podpowiedź numer... Pierwsza. Jeden. O matko, teraz będzie. Pewnie od razu zgadniesz, ale próbujmy. Najstarszy grobowiec z oswojonym bohaterem naszej zagadki został znaleziony na Cyprze i jest starszy od egipskich malowideł, które przedstawiają bohatera naszej zagadki. Starszy jest o 4000 lat, jeżeli ci to podpowie. Cóż. No to wygrana moja. Wiesz czy nie wiesz? Jeszcze nie wiem. Cieszę się. Pewnie jakieś bardzo dawno oswojone zwierzę, chociaż brzmi to też trochę podchwytliwie, może lew? Bohater naszej zagadki w ogóle, ale nic to nic, nie rozpoznaje słodkiego smaku. Wydaje mi się, że jest to kot. O nie, poległam przy drugiej, myślałam, że polegnę przy pierwszej. Ale próbujmy dalej. W jego ciele znajduje się 230 kości w ciele człowieka. Wiesz ile? Mniej. Mniej, zaledwie 206. On może słyszeć dźwięki, których człowiek nigdy nie usłyszy. Jego szczęka nie porusza się na boki, dlatego on w ogóle nie potrafi jeść dużych kawałków pokarmu, tak jak ty potrafisz, Brunonie. Jego mość jest wąsaty. Ma zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony swojego pyszczka. I posiada dodatkowy zmysł. Połączenie zmysłu powonienia, czyli tego jak wącha, i smaku. I dodatkowy receptor, tak zwany organ Jacobsona w górnej części podniebienia. Cząsteczki zapachowe osiadają na języku wtedy, który po przyciśnięciu do błony śluzowej organu Jacobsona wysyła impulsy nerwowe do mózgu bez sensu. Znaczy to ma sens, ale to trudne dosyć, nie? Co tu jeszcze ciekawego? Znajdę. O, to jest ciekawe. Większość z tych białych o niebieskich oczach jest głucha. A te, u których tylko jedno oko jest niebieskie, są głuche na ucho znajdujące się po stronie niebieskiego oka. Nie dotyczy to bohaterów naszej zagadki o oczach zielonych albo pomarańczowych. Zgadzać się to z twoją odpowiedzią, czy nie? Tak, miałem kota w zielonych oczach. Bohater naszej zagadki jest wyjątkowo wyczulony na wibracje i drgania. Podobno jest w stanie wyczuć zbliżające się trzęsienie ziemi na 15 minut przed człowiekiem. To akurat prawda, jakby często czytałam, że w Japonii często koty ostrzegają właśnie przed trzęsieniem ziemi, przed jego nastąpieniem i ludzie są w stanie się uratować. Wydaje z siebie około 100 różnych dźwięków, a pies tylko 10. Brunon stawia na? Kota. Po raz pierwszy, po raz drugi? Po raz trzeci. I po raz trzeci. A pan Wiesław Drzewicz? Jest także wielkim przyjacielem człowieka. Potrafi cicho mruczeć, nie potrafi szczekać. No i tu ciekawa jestem bardzo, czy pan Brunon po tylu latach pamięta, jaki numer trzeba wykręcić, aby dodzwonić się do zagadkowego studia? Ta-dam! 33 i 7 trójek? 22. Prawie dobrze. I 7 trójek. Shantuinach, Mishinach, Mishishantuinach, Mishipan 14. Szantruję na chmyszynach, myślę sywany taki wielkocie. Ha mamo wroga, mo wroga, ha mamo wroga, nie pocin. Ha mamo wroga, mo wroga, ha mamo wina se sole. Szantruję na chmyszynach, myślę szantruję na chmyszynach, myślę pocin. Szantruję na chmyszynach, myślę sywany taki wielkocie. Dadn daradn di dadn daradn daradn di daradn daradn daradn di daradn daradn daradn di daradn. Ah, shantru inach mishenach mishi shantru inach mishi ben fojin. Zapraszamy serdecznie panowie Sława Drzewicza raz jeszcze. Jest także wielkim przyjacielem człowieka. Potrafi cicho mruczeć, nie potrafi szczekać. A my witamy bardzo, bardzo serdecznie pannę Annę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pani do nas dzwonisz? Z Łazisk Dolnych. A jesteś troszeczkę onieśmielona, prawda? Tak. Już sobie wyobrażam te przymrużone oczy. Bohater naszej zagadki tak trochę mruży oczy i taki lekki półuśmiech. Czy to się zgadza? Tak. Ależ ślicznie wyglądasz w naszej zagadkowej wyobraźni. Aniu droga, to bardzo prosimy cię, powiedz. No, kto jest bohaterem naszej zagadki? Kot. To ja poproszę teraz Brunko on fanfary. Mamy fanfary profesjonalne i półprofesjonalne, wybacz, ale jednak były wspaniałe. Aniu, specjalnie dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Życzę ci bardzo miłego dnia. Ja też byłam kiedyś nieśmiała, wiesz. To jest bardzo ważny czas w życiu człowieka. A potem jak się ośmielisz, to kobieto, polecisz do gwiazd. Wszystkiego dobrego. Ściskam cię mocno. Na odległość. Pandemicznie. I całą twoją rodzinę. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to w takim razie dla Ani, dla Brunka i dla naszych zagadkowych słuchaczy mamy niespodziankę. Cześć. O, taka niespodzianka? Myślałam, że... Tak. Ojej, bo ja myślałam, że to się odezwie kot Filemon. Ja mam teraz dla was zagadkę, szczególnie dla ciebie, Kasiu. I dla ciebie, Bruno, właśnie, bo ja byłam w zagadkowej niedzieli wiele razy, tam w studiu, na Myśli Dzieckiej 357. I o, mamo. Kim jestem? Byłam no wspaniałą osobą, to na pewno. A w tych tak? czasach kiedy, Bruno, i wiele razy byłaś? Wiele razy. Matko, teraz z naprawdę... Siostrą. Z siostrą byłaś. Wszystkie dzieci są nasze, wszystkie dzieci są ważne. Dużo tych dzieci na świecie jest. I teraz weź tu człowieku, bądź mądry i wybierz. I moja mama też była parę razy jako gość. Kojarzy mi się pewna Ada. Tak, to ja. Naprawdę to ty? Tak, to ja. Słuchaj, ja naprawdę jestem wzruszona, bo chciałabym teraz usłyszeć wszystkie nasze zagadkowe dzieci świata i zbudowaliście tę audycję, jesteście jej bardzo ważną częścią i dziękuję, że jesteście, rozwijajcie się pięknie, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Tak, jestem bardzo szczęśliwa i też się cieszę, że się dodzwoniłam, jestem w stanie cię pozdrowić z tego miejsca. Ale to naprawdę jest wielka niespodzianka, Ado, dziękujemy, pozdrów siostrę, pozdrów mamę. Wszystkiego co najlepsze i fruń dziewczyno, do słońca. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, jak na zagadkową niedzielę przystało, to jest niespodzianka. No to Filemon, teraz ty. Szare, bure lub pstrokate, wszystkie koty za pan brat. Mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. Po prostu koci świat. Brunku, a czy ty w ogóle domyślasz się, skąd wzięły się koty w naszej zagadce? No cóż, Jako jestem, powiedzmy, wielkim miłośnikiem kotów, ale nie do końca wiem, co mogło spowodować ich tutaj dzisiejszą obecność. A no właśnie ty, a no właśnie twoje koty. Kiedyś widziałam twoją mamę, która przyjechała do weterynarza ze swoim kotem w objęciach i wiem, że te koty to są członkowie waszej rodziny. I tak trzeba traktować zwierzęta. I pomyślałam sobie, że sprawi ci to przyjemność, tylko nie wiedziałam, że tak szybko wpadniesz na nasz trop. Ale myślę, że kotów jest także pełno w czymś, co my dawno, dawno temu nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A pamiętam, że dawno, dawno temu Brunon, tak jak i inne osoby, tak jak Ada i tak jak inne osoby, które przychodziły do zagadkowego studia i współtworzyły ten program, bardzo, bardzo lubiły czytać. Czy to ci zostało do dzisiaj? Oj, tak. Tak? A mógłbyś polecić taką jedną wybraną książkę, taką ukochaną twoją od serca, ale tym nastolatkom, takim 12, 13, no może i więcej nawet. Znaczy ostatnio taką moją ulubioną książką stał się Silmarillion Tolkiena. Mm, jest fantastycznie. To książka dosyć ciężka i gruba, ale też mi się bardzo podobała i dla mnie była niezwykle fascynująca. Jeżeli ktoś się interesuje fantastyką oraz tworzonymi przez autorów światami, to oraz lubi wiele ciekawych postaci, to serdecznie tę książkę polecam. A dlaczego to jest ważne, żeby wziąć taką książkę grubą, nie przerazić się, nie zostawić jej gdzieś w kącie, tylko usiąść, zacząć czytać i w pewnym momencie, prawda, stanie się coś... Co się stanie w pewnym momencie? Kiedy wciągnę się w jakąś książkę, w pewnym momencie trochę tracę poczucie między tym, co jest prawdziwe, a tym, co nie. I wydaje mi się, jakbym faktycznie tam był i oglądał te wszystkie wydarzenia, które są w książce opisane. Ktoś mądry powiedział, że słuchajcie, jak będziecie mieli w życiu takie poważne problemy, jak stanie się coś niedobrego, bo tak się dzieje, że raz jest słońce, a raz deszcz, to książka jest tym przyjacielem, którego zawsze będziecie mieli pod ręką. I kiedy otworzycie ją, to okaże się, że po prostu będzie wam zwyczajnie lżej. I to też jest jakaś podpowiedź ku temu, żeby od najmłodszych lat wyciągać dłonie do książki, pitulać te książki, bo jak mama czyta, to pitula, nie? Dzieci tak mówią. No właśnie, ja przyniosłam takich książek do pitulania trochę. Tej jednej kompletnie nie rozumiem. Nigdy tego nie powiedziałam w poczytajkach i w zagadkowym studiu. Ja nie wiem, o co chodzi w tej książce, ale ona jest wspaniała. Van Dok, Gosia Herba i Mikołaj Pasiński. Wielkoformatowa, fenomenalnie zilustrowana i po prostu, jak nieraz mówią młodzi, odjechana. Bo jest pan malarz, siada za sztalugami i maluje. I to, co wydarza się przed jego nosem, to jest chyba wizja jego wyobraźni, jego fantazji. A zdarzyć się może wszystko. Ryby latają, uciekają od wody i pojawiają się jakieś potwory, które zieją ogniem. Pojawiają się kosmitki mrówki. Zobacz, jest totalne szaleństwo. Na jednej stronie dzieje się tak dużo irracjonalnych rzeczy, takich nie do zrozumienia. Ale wiecie co? Może o to chodzi, żeby trochę szaleństwa wpuścić i żeby ta wyobraźnia poszybowała, bo najlepszą wyobraźnią świata jest wyobraźnia... Dziecka. Pewnie, że tak. Wyobraźnia dziecka. Ty jeszcze ją masz? Wydaje mi, mam nadzieję. Druga książka. Oj, zawładnęła mną. Dziadek Tomek. Ilustracje ciekawe? Bardzo mi się podobają. Wspaniałe. Stefan Zawrel. No i teraz słuchajcie, mamy pięknie namalowane miasto. Dzieci, które kochają swoich dziadków. No dziadkowie, babcie są bardzo potrzebni dzieciom. Najbardziej na świecie, powiedziałabym. Ale w pewnym momencie łapacze dziadków, łapacze babć konstruują pojazdy i szukają tych babci dziadków, aby zamknąć ich wszystkich w domu szczęśliwej starości. A ta szczęśliwa starość wygląda tak, że nie brakuje im absolutnie niczego. Poza wnuczętami. I nikt się nie uśmiecha. I każdy robi to, co może, ale nie jest szczęśliwy. I dzieci się domyślają, że coś jest nie tak. Konstruują swoje pojazdy i lecą. Jak kończy się ta historia? Wzruszająco się kończy. Ale pokazuje, jak potężną może być ta więź. Więź, która przeskakuje jedno pokolenie. Więź, która jest dojrzała z jednej strony, a z drugiej jest niekiedy całym światem. Ja pamiętam, jak dla mnie babcia Teofila była w pewnym momencie naprawdę bardzo ważną osobą, o ile nie najważniejszą. Spędzałam u niej wszystkie wakacje. I to jest ważne, żeby każdy człowiek dorastający kogoś takiego miał, bo mama, tata może nie mają czasu aż tyle, a babcia, dziadek to już tak, prawda? Polecamy Dziadek Tomek, taki tytuł jest tej pięknej książki. No i tu też jest szaleństwo. Roald Dahl. Nigdy nie dorastaj. Przełożył Michał Rusinek. A Michał Rusinek zmierzył się z tym tekstem. No i teraz może fragment przeczytamy, dobrze? O, żeby wiatr nam jeszcze pozwolił, jesteśmy sobie w naszym ogródku przy Myśliwieckiej. Pozwolił. Jesteś może grzecznym dzieckiem i sprawujesz się wzorowo. W takim razie ktoś popełnił fatalny błąd, daję słowo. Wiem, to druga strona książki. Lecz to nie jest rzecz dla ciebie, zamknij ją. Już, siądź, dzieciaku. I tu tak, Michał wygania te grzeczne, a zaprasza łobuzerkę. I okazuje się nagle, że ta łobuzerka jest wspaniała, że też ma wielkie serce, potrafi szaleć, a potrafi też spojrzeć na ten świat w bardzo mądry, piękny sposób. Polecam bardzo serdecznie, zwłaszcza, że już pojutrze dzień... dziecka. Najważniejszy dzień w roku. Nigdy nie dorastaj. No, możemy troszkę nałożyć tutaj cudzysłów, ale tak, wyprawę na dno oceanu, uratowanie zagrożonego gatunku, upieczenie największego na świecie tortu czekoladowego, to wszystko w tej książce i z tą książką. No i ostatnia propozycja na dzisiaj, to jest świetna seria. Kłócimy się, godzimy się. Co zrobić, żeby konflikt nie wyzwalał w nas agresji? To jest ta wspaniała seria Akceptuję, co czuję. Wiesz, co zrobić, Brunku? Żeby konflikt nie wyzwalał w nas agresji, tylko żebyśmy potrafili porozmawiać ze sobą mądrze? Wydaje mi się, że trzeba porozmawiać. Mądrze. Dokładnie tak. Już słowo się rzekło. Dzień dziecka, kochani. W Poznaniu trwa Biennale Sztuki Dziecka. Polecamy serdecznie. Na Zamku Królewskim już trwają te wszystkie obchody, świętowanie. Tegoroczny Dzień Dziecka na Zamku Królewskim w Warszawie będzie trwał 10 dni. Tak, specjalna trasa zwiedzania dla dzieci jest przygotowana. Ogrody dzieciom, animacje, strefy zabaw, filmy. No, mnóstwo balonów, to co dzieci kochają najbardziej. Dzień Dziecka po królewsku, rzecz jasna. Muzyczne spotkania, ale tam dużo. Zagadki, krzyżówki, quizy. Wybierzesz się z Zośką? Mam nadzieję, że mi się uda. No, ponieważ tydzień temu rozmawialiśmy o samolotach, to ja jeszcze polecę może Muzeum Lotnictwa Polskiego. No, samolot, jedna z pierwszych zabawek dzieci. Jak rośniemy, rosną i nasze marzenia. Potrafią sięgnąć chmur. I o tych marzeniach będzie, i o samolotach, i ciekawostki. Serdecznie polecamy, ale myślę, że jest tak dużo miejsc w Polsce, które wyjdą naprzeciw dzieciom i teraz już wychodzą, że rodzice drodzy, dziadkowi, wie, rozejrzyjcie się, zobaczcie, weźcie za rękę, zaprowadźcie, bo to naprawdę jest najważniejsze w roku święto. A teraz specjalnie dla Was, dla wszystkich zagadkowych dzieci, zaśpiewa ktoś absolutnie wyjątkowy. Czy pan Brunon się domyśla kto? Pani Osiecka? Nie, drugi pomysł? Oj, Jakieś podpowiedzi może? Tak, jest bardzo piękna, ma ciemne włosy, dobre serce. I na imię ma Śnieżka. Śmiać, już mu mili do pracy się brać. Tak, Królewna Śnieżka dzisiaj dla was cały świat w naszym przededniu, Dniu Dziecka Zagadkowym, a już za chwilę, już za moment wydarzy się coś, co mam nadzieję będzie szczęśliwym czasem dla każdego dziecka na tej planecie. To będzie wtorek, prawda? Ale myślę sobie, że nie wszystkie dzieci świętują Dzień Dziecka akurat 1 czerwca. Bo na świecie to różnie wygląda, ale jakie to ma znaczenie, kiedy każde dziecko powinno mieć Dzień Dziecka codziennie? Zgadza się? Absolutnie. I nie chodzi wcale o to, żeby kupować drogie prezenty, ale o co chodzi? Żeby spędzać z tym dzieckiem czas, żeby się z nim bawić, żeby go o czymś mu opowiadać. Jasne, o serce, o czułość, o uważne spojrzenie dorosłego, no i o miłość. Bo dzieci trzeba kochać i jak pięknie powiedział mi kiedyś 4-letni Aluś, trzeba mocno przytulać każdego jednego dnia. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. I cóż ty na to, nasz zagadkowy wyrośnięty panie Brunonie? W pewnym sensie muszę się zgodzić z tą teorią. To prawda, że ktoś, kto jest dobry, zawsze gdzieś wygląda na naprawdę atrakcyjnego, prawda? No to jeszcze powędrujmy w stronę przyszłości. Kim będziecie, jak dorośniecie? Ja będę rakarką. Jak przyjdziesz do mojego domu, to ci pokażę, że ja mam takie skrzęty do leczenia zwierząt. Co masz? Takie skrzęty. Ja będę zakochańcem. Nie. Ale pani Kasiu, ja będę miała męża. Ty? No, to taki zwyczaj. Ja będę dyrektorką. Nie będziesz, bo jest demokracja. Co jest? To jest demokracja. Co to takiego jest? To jest takie coś, że się nie rządzi. Wszystkim będę rządziła i tobą też. Nie dam się. Ucieknę. Ty lubisz rządzić, naprawdę? Lubię. Będę miła dla poddańców. A kto to jest? Poddaniec. No ale kto? Ty taka faceta. A ja będę śmiałkiem. Kim będziesz? Śmiałkiem. Nie, ja będę dyrektorem, jak ty, okej? Dyrektorem? Tak, spodobało mi się. To jest fajna praca? Aj, no. Dyrektory muszą mieć zły charakter. Jaki? Zły charakter. Jest trochę mam. A jeszcze sobie trochę go popsuję. Kogo? Tego charaktera mojego w przyszłości. Ja będę leczyć zwierzęta, bo piesek mojej babci ma już 16 lat. A babcia jeszcze starsza. Proszę pani, ja będę leżał na kanapie. Ale jak na kanapie? Ja widziałem mojego dziadka, jak leżał na kanapie. Dziadka Jurka. Kacper! Przecież musisz jeszcze pracować. Mój dziadek to pracował, ale się strasznie zmęczył. A ty jeszcze nie będziesz zmęczony, tak? To tak działa. Nie. To lenistwo go będzie rozpierać. Kacper, a co swoją żoną, kiedy dorośniesz, wiesz, kiedy się ożenisz? Musisz mieć babkę. Będę. A kto zarobi na żonę? Na dziecko, na chomika, jak będziesz miał? No to muszę być jego żoną chyba. No to będzie w porządku. Brunku, ty też będziesz zarabiał na chomika? Mam nadzieję. Ja tak pomyślałam sobie, że dzisiaj, w przeddzień Dnia Dziecka, oddamy dzieciom głos. A jesienią wydarzyło się tak, że kochane, mądre i bardzo dzielne dzieci przyjechały tutaj do mnie z Wrocławia, z Przylądka Nadziei. A ja obiecałam im, że na nie poczekam i że tu dla nich będę. No i jestem. A ta rozmowa pozostawiła we mnie bardzo głęboki ślad. No i wiem, że będę do niej powracała nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Przed państwem rodzeństwo,

urodziłam w Bostonie. A w Warszawie ci się podoba? Tak, w Warszawie mi bardzo podoba. A co ci się tu podoba? Ten krzesło, którym siedzę. A co robisz w Nowym Jorku? Dużo rzeczy fajnych. Rodzice, jest tu bardzo mądre rodzice. A ty wiesz, co to jest miłość? Co? O, kochają, już pamiętam. A jak się zachowują ludzie, którzy kochają? Bardzo ładnie. Całuski robią wszędzie. Lubię ludzi, bo kocham cię. A co to znaczy? Powiedziałam ci już. A powiesz jeszcze raz? No to jeszcze raz, razem. Dobrze, to zacznij, dobra? Chyba ty zaczniesz, bo ja zapomniałam. Dobra, to ja zacznę i zapytam tak, a co to znaczy, że ktoś kogoś kocha? Bo masz niebieskie oka. Oczy? Tak, teraz wiesz. Teraz już wiem, dziękuję ci bardzo. Proszę ci bardzo. O, już skłodnęłam chyba. Co zrobiłaś? Skłodnęłam. To masz jakieś jedzenie? No widzisz, pusta jest ta lodówka. Och. Przepraszam. Nie. To można troszeczkę popatrzeć na okno? Możesz, proszę bardzo. A co tam widzisz? Drzewa. Lubisz drzewa? No, lubię. Emilko? Emilko? Chciałam ci bardzo podziękować, wiesz? Dziękuję. Ale wiesz za co? Co? Za tą rozmowę, wiesz? Tak. Tak? Wiem, teraz nie musimy mówić. To chodźcie, pożegnamy jeszcze, dobrze? Do widzenia. Do widzenia. A powiesz jeszcze po angielsku? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. W szerokiej drogi do domu. Dziękuję. Proszę ci bardzo. Bye, bye. He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with a draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. A toot, a toot. Oj, panie Brunonie, i pan przyjechał do mnie jak ta Emilka z Nowego Jorku. To tak dawno się nie widzieli. Kiedy my się widzieliśmy ostatni raz? O Jezu, wydaje mi się, że 2 albo 3 lata temu. Tak. Chciałam ci bardzo podziękować za to, że byłeś częścią tego zagadkowego zespołu i jesteś nadal. I każde dziecko, które tu pojawiło się chociaż raz, chociaż ty się tu napracowałeś, to jest częścią tego zagadkowego zespołu i tworzy ten zagadkowy świat, który, jak się okazuje, nadal jest potrzebny. I bardzo, bardzo się cieszę. Jestem wdzięczna. I wiesz co, Brunek? Zawsze będziesz dla mnie Brunkiem, to po pierwsze. A po drugie, bardzo mocno trzymam kciuki za ciebie i za twoich kolegów, nastoletnich kolegów, 17-letnich, 18-letnich kolegów i starszych nawet być może już, aby życie było dla was łaskawe, aby was oszczędziło i aby dało wam wiele frajdy i radości. Strasznie dziękujemy. Ja życzę tego samego wszystkim dzieciom, które będą tu siedziały na moim miejscu w przyszłości. Bardzo ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że pojutrze ten Dzień Dziecka będzie super udany. Mam nadzieję, że tak będzie. No a na zakończenie naszego zagadkowego spotkania myślę sobie, że wyślemy wam bardzo serdeczne pozdrowienia od kilku ważnych filmowych postaci, które są bardzo rozpoznawalne i dobrze zna je każda babcia, każdy dziadek, każda mama, każdy tata, a i ciocia z wujkiem także dobrze wiedzą, o kogo chodzi. I myślę sobie, że wiecie, te filmy czy te piosenki, które znają i starsi, i młodsi, to są takie pomosty. Prawda? To jest coś wspólnego, coś naszego. I ja życzę tym młodszym dzieciom, małym dzieciom i tym dużym dzieciom tego, aby wszyscy mieli jak najwięcej wspólnych spraw, ważnych spraw, dzięki którym będzie wam do siebie blisko, dzięki którym spojrzycie w oczy głęboko i będziecie wiedzieli, że możecie na siebie liczyć i że jesteście dla siebie po prostu ważni. A te prezenty wszystkie... to one są dodatkiem, są błyskotką. Najważniejsze jest to, co zapadnie wam w serce. Także wszystkiego dobrego. Ściskam. No i cóż. I myślę sobie, że te postaci z kreskówek, z bajek także będą miały pojutrze swoje wielkie święto. Choć one mają dużo więcej lat niż zagadkowi słuchacze. Bardzo dziękujemy za ten niedzielny spędzony czas. Dziękuję, Brunonie. To ja dziękuję. Cieszę się, że mogłam tu wrócić. Się bardzo cieszę, że przyjechałeś. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się, do usłyszenia, a teraz, no niech zabrzmi to, co dobrze znamy.